No i znowu mam ochotę tak już chyba tradycyjnie powiedzieć, że jak Margan kończy, to tak noga mi się zaczyna pod stołem ruszać nieco żwawiej. Chociaż jeszcze takie momenty na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia dzisiaj będą. Tymczasem na zegarku druga. Nie wiem, czy państwo też tak mają, ale ja mam taką wirtualną półkę z płytami i na tej półce stoją takie albumy, które znaczą bardzo wiele. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale też dla całej muzyki, jaka kiedykolwiek powstała. I to są albumy, których można słuchać, no może bez przesady, ale na okrągło podczas nocy i w ciągu dnia. I nigdy ta muzyka się nie nudzi, bo tak ważna jest dla całej muzyki, dla wszystkich fanów. Jak na przykład ta płyta, 1991 rok, Screamadelica, fantastyczny album zespołu Primal Scream, album, który i w audycji rockowej idealnie się wpasuje w klimat i w audycji, która właśnie się teraz zaczyna. To jest Jazz and Bass w każdą sobotnią, niedzielną noc na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia między drugą a czwartą. Witamy dzisiaj państwa w składzie Grzegorz Leczkowski i Michał Grabek-Grabkowski. Dwie godziny mamy przed sobą. Dwie elektroniczno-jazzowo-basowe godziny. Tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick. No muszę Państwu powiedzieć, że minionej nocy posłuchałem sobie troszeczkę drum and bassu w Warszawie, niejaki Sub Focus. No można powiedzieć, że legendarna postać sceny drum and bassowej przyjechał na swój krótki, półtora godzinny występ do jednego z warszawskich klubów. No troszeczkę w różnych kierunkach muzyka drum and bass poszła w tych czasach, no i ten akurat prezentowany przez Sub Focusa to już taki bardzo piosenkowy, bardzo mainstreamowy i bardzo kolorowy drum and bass. No ale zawsze możemy wrócić do, i znowu, lata 90., tymczasem rok 1997, fenomenalny album Colors Adama F. I to są właśnie takie płyty, do których można wracać w ciągu dnia i w ciągu nocy. Zawsze, przynajmniej w moim przypadku. 12,5 minuty po godzinie drugiej, no to tradycyjnie podczas radiowych nocy sprawdzam, czy Państwo są po drugiej stronie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ten adres do Państwa dyspozycji, skrzynka otwarta. Jeżeli mają Państwo ochotę na nocną korespondencję, no to bardzo proszę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dzisiaj gatunkowo, muzycznie, stylistycznie, no troszeczkę poskaczemy z kamienia na kamień, a to wszystko dlatego, żeby ta radiowa dzisiejsza noc upłynęła nam pod znakiem wszelakiej dobrej muzyki. Teraz na przykład przypomnimy sobie najnowsze dzieło, chociaż najnowsze dzieło to jest źle powiedziane. Blackbird Returns, płyta Fat Freddy's Drop z remiksami z ich wspaniałej płyty. Get them bones in the water, get them bones, leave them all dead. Get them bones, good things take time to do now, so I'ma take my time with you. Found you, let me make it over, the road is over, makes it stronger. And life is such a list to be, stay a while now, you might see. Give me when those rainy days, the best that's yet to come my way. Feels so good to me, yeah. Can't get enough of them bones, babe. baby, baby. Let's get them bones, baby. Bones, baby. Keep stepping out. słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia Jazz & Bass w każdą sobotnią, niedzielną noc. Historia, tak w skrócie, w roku 2013 nowozelandzka wspaniała formacja Fat Freddy's Drop wydaje płytę Blackbird, a w roku 2023 piosenki z tego albumu z okazji dziesięciolecia płyty zostały, no trzeba przyznać, bardzo dobrze zremiksowane, no i to chyba moje dwie ulubione wersje Bones w wykonaniu Dub Pistols i Freestylers oraz Soldier w Jazzanova Remix. Chociaż jeszcze dla Państwa kilka kart chciałbym odkryć z tego wydawnictwa, ale to już nie dziś. Bo dziś, w tym momencie, a mamy 26,5 minuty po godzinie drugiej, diametralnie zmienimy klimat na naszej antenie radiowej, ale mówiłem, że dzisiaj te klimaty będą często zmieniane. No to powiem tak, no cóż, że ze Szwecji i proszę zrobić głośniej radio. Thank you. Druga 34. Okazuje się, że państwo są po drugiej stronie radia, piszą maile i to jest bardzo miłe. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję serdecznie za korespondencję i odpowiadam na niektóre pytania z korespondencji właśnie, bo często państwo o tej porze pytają, co jeszcze dzisiaj, czy mogę zdradzić plan audycji i chociaż trochę scenariusza. Ja tradycyjnie dyskretny jestem, jeżeli chodzi o te rzeczy, no bo zazwyczaj o tej porze państwo mają dylemat, czy jeszcze zostać przy radiu, czy może już położyć się spać. Powiem tak, za kilka minut na pewno trochę funky. Funky z Wrocławia na dodatek. Będzie klasyka funky też jeszcze dzisiaj, także nie dam pospać państwu, chociaż pod koniec audycji pojawi się człowiek bardzo ważny dla brytyjskiej sceny, tej takiej współczesnej, jazzowej. No i on, jeżeli będzie trzeba utulić do snu, to na pewno tak zrobi. A tymczasem, no cóż, że ze Szwecji. Formacja Remden to trio, które miałem przyjemność poznać zupełnie przypadkiem podczas festiwalu Jazz Jamboree w 2021 roku. No i nie będę ukrywał, że muzyka tych trzech panów, bo tak trzeba powiedzieć o artystach, zwróciła moją uwagę i to bardzo, ale to nie jest tak, że nagle zapoznałem się z całą dyskografią tejże grupy, ale gdzieś jak zawsze muzyka Remden się pojawia albo ukazuje się płyta, no to zwracam na nią uwagę. I tak też było w przypadku ostatniego albumu Valleys and Mountains, który ukazał się zupełnie niedawno i jestem na etapie sprawdzania tego, co tam się dzieje i przede wszystkim uczenia się tej muzyki, no bo cała masa nie zawsze łatwych i przyswajalnych dźwięków na tym albumie się znajduje. Remden to też muszę przeczytać Buge Wesselhoff na fortepianie i instrumentach klawiszowych, Dan Berglund na kontrabasie i Magnus Ostrom na perkusji. To stosunkowo młody zespół, aczkolwiek panowie już wielki wpływ na europejską scenę jazzową gdzieś z poprzednich projektów mają. Dzisiaj The Hike, otwierający płytę, ale obiecuję, że ciąg dalszy nastąpi. Tymczasem w audycji nowa wokalistka, pierwszy raz z nami, nazywa się Cleo Soul. Save me. o tym, że świat codziennie zalewa nas całą masą muzyki z różnych stron płynącą, nie muszę Państwu mówić, no ale są dobrze, że tak jest, strony, ludzie, instytucje, portale, które gdzieś tam regularnie, na przykład teraz w tygodniu, grupują tą dobrą muzykę i przedstawiają w wielkim skrócie, że można gdzieś coś wynaleźć, gdzieś coś zahaczyć i to jest jeden ze sposobów zdobywania dobrej muzyki. No i właśnie podczas takich moich wirtualnych podróży gdzieś ostatnio napotkałem się na młodą artystkę z Wielkiej Brytanii, która nazywa się Kleopatra Nikolicz, ale ukrywa się pod pseudonimem Cleo Soul. Artystka, która na przykład we wrześniu 2023 roku wydała dwie płyty długogrające. I to jedna płyta kilka dni po drugiej. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre wyniki. I jedną z tych płyt gdzieś przez przypadek usłyszałem, właściwie fragmenty jej, zatytułowana jest Heaven. No i muszę Państwu powiedzieć, że z tym głosem spędziłem trochę czasu. Cleo Soul jest, należy do kolektywu, który nazywa się Salt. To jest taki tajemniczy kolektyw brytyjski. No i można to poznać, bo pięknie tam śpiewa i pięknie śpiewa na tej płycie. Go baby, go baby, go baby. Hold that card for kiss your your sins, your sins, your sins. this must be from heaven, heaven. Live and direct from heaven. I know God's listening from heaven, heaven, heaven. God sent you here. From heaven, heaven, heaven, heaven. God sent you here. No właśnie, Heaven, nagranie tytułowe Cleo Soul. Wspaniała brytyjska młoda wokalistka. No dla tych z Państwa, których już troszeczkę do tej poduszki ciągnie i do Morfeusza, jak to się mówi, myślę, że idealna na taką porę. 2:47 na naszym radiowym zegarze. A jeżeli trzeba Państwa rozbudzić w tym momencie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, to myślę, że ta ekipa zrobi to bardzo dobrze. Dobry wieczór. Tu zespół The Crackers. Pozdrawiamy słuchaczy programu Jazz and Bass. No właśnie, a my przenosimy się do Wrocławia, no i damy trochę funky. Funky beat. Mogę dać ci trochę funky, tuk, tuk, tuk, które w sobie mam. Myślę, że nie trochę, ale całkiem sporo dali nam tego funky. Formacja The Crackers z Wrocławia śpiewała Asia Kwaśnik, klawisze Krzysztof Borowicz, Zbigniew Nowak na gitarze, Andrzej Szeremet też na gitarze, na basie Sebastian Ragiel, na saksofonie altowym Daniel Kraus, na tenorowym Robert Kamalski, Jan Chojnacki na trąbce i Bartosz Niebielecki na perkusji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć osób w tym zespole. Zespół, który już od końcówki lat 90. działa. Powstał, tak jak powiedziałem, we Wrocławiu. Były koncerty, właściwie cały czas są festiwale, nawet reality show. Lekkie zawirowania w składzie, kontrakt z wielką wytwórnią. No i płyta, 2006 rok. Funky State of Mind. Piękny tytuł, prawda? A na niej... Rok 2006, Funky State of Mind, formacja The Crackers z Wrocławia. Prawda, że można? Oczywiście, że można. Jest jeszcze druga płyta, która zatytułowana jest For You, nagrana w roku 2015. Ja też ten album mam, także można powiedzieć, że dzisiaj zaczynamy przygodę z zespołem The Crackers na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Właściwie zespół sam rozpoczął, bo ja niejednokrotnie do tego mikrofonu, do którego mówię teraz, wspominając o adresie mailowym michał.grabkowski@polskieradio.pl, zachęcam młodych artystów, nie tylko młodych, do tych, którzy tworzą, mówię, że przecież można wysłać materiał, niech on nie leży w szufladzie, posłuchamy, sprawdzimy i może akurat. No i tak też było z zespołem The Crackers. Bardzo proszę, muzyka już jest w skrzynce, już jest w worku Jazz and Bass, no i myślę, że będziemy wracali do tej muzyki, ale póki co jeszcze jeden anglojęzyczny utwór. Going to zip through.